कि मधु माने चैत्र महीना, उसमें होने वाली युगल सरकार की जो केली क्रीड़ा उसको ही एक लता के रूप में, बल्ली के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया, इसलिए ग्रंथ का नाम है मधु केली बल्ली। माने फागुन चैत के महीने में होने वाली जो युगल सरकार की अपूर्व चारु विक्रीड़ा या लीला, उसका इसमें वर्णन किया गया है। और पूर्व प्रसंग में ये निरूपण किया कि वसंत पंचमी से लेकर के होली की पड़वा तक 40 दिन ये वृक्ष के लिए अपूर्व उल्लास के दिन हैं, जिनमें श्री नंद राय ने ये आदेश प्रदान किया रखा है श्याम सुंदर को कि गैया चराने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, इच्छा हो तो जाओ, इच्छा हो तो मत जाओ। और श्री वृजराज उनके अपूर्व बात्सल्य के कारण श्री श्याम सुंदर ने गौचारण के नियम को भी जहां छोड़ दिया है, ऐसे में श्री श्याम सुंदर निशंक होकर के जितनी भी गोपी हैं उनके साथ में क्रीड़ा करने के लिए आज विराजमान हुए हैं। क्योंकि ये 40 दिन ऐसे हैं जिनमें लघु गुरु का विचार नहीं, जिनमें अश्लील गाली देकर के बोलना और गाली सुनने में संकोच हो नहीं, जहां पर छोटे बड़े का विचार नहीं, जहां पर कुछ भी धारण कर लो उसका कोई नियम नहीं, और उन्मत्त रूप में कभी भी होली खेलो। होली का कोई टाइम थोड़ी है, कोई ये थोड़ी है कि मैंने इसी समय होली होगी, होली तो हो रही आ रहे, कभी भी जब आनंद आ गया तब खेलने लगे, तो कभी भी होली खेलो। ऐसे श्री श्याम सुंदर आप होली खेलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। और श्री वृंदावती भी चंद्रमा विजयते, अब छठा श्लोक हम शुरू कर रहे हैं। पूर्व श्री राधिका की जितनी भी सखी हैं वे सब भी सुललित वस्त्र पहन करके, आभूषण धारण करके गोविंद जिसको चाह रही हैं, चाहते हैं, ऐसी अभिनय को प्राप्त करने के लिए जा रही, गोविंद से आदर पाने के लिए नहीं कि गोविंद हमारे साथ में अभिनय करे, इसलिए गोविंद की गोपियों के द्वारा प्रार्थनी, गोविंद की अभिनय और गोविंद का अभिनय करने के लिए, गोविंद इनका अभिनय करें, ये गोविंद का अभिनय करें, वो अभिनय करने के लिए ये गोपियां आज होली खेलने के लिए चली। और उस प्रसंग को श्री आनंद वृंदावन चंपू के प्रसंग में जोड़ करके उसको निरूपण किया कि आनंद वृंदावन चंपू में कभी श्री ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी जो गोपिकागण थी उनके हृदय में ये चिंता हुई और मधुमंगल से पूछ रही है कि मधुमंगल हमारी वधुओं को जाने क्या हो गया है, कहीं मोर मुकुट देखती हैं, कहीं माला देखती हैं, बंशी ध्वनि सुनती हैं तो ये पागल हो जाती हैं। और मधुमंगल कह रहे हैं और बड़ी गंभीर बात हो गई है, इनको कोई संध्या समेरे गई होंगी, कहीं जूठन मुचली गई होंगी, तो इनके ऊपर एक पिशाच लग गया है, मदन पिशाच कामदेव रूपी पिशाच, मदन पिशाच इनको लग गया है। और इस मदन पिशाच को दूर करने का एकमात्र उपाय, और कोई देवता से डरने वाला नहीं है पिशाच, केवल एक कोई काल कुमार है, त्रिकाल में कुमार रहने वाले ऐसे कोई काल कुमार है, उन काल कुमार से ये भयभीत होने वाला है। तो काल कुमार की यदि ये प्रदोष काल में व्रत धारण करते हुए पति का मुख दर्शन न करके सुंदर श्रृंगार धारण करके काल कुमार के पूजा की है, कोई परम सुंदर कुमार उनकी पूजा की सारी सामग्री लेकर के और हो हल्ला मचाती हुई जाए, तो ये मदन पिशाच भाग जाएगा। और शास्त्र में भी एक निरूपण किया गया कि वेद में किसी होलिका नामक देवी का वर्णन किया गया है और ये बच्चों को डराती है लोक संस्कृति में, कोई लोक देवता है जो बच्चों को डराता है और इसका इसको बच्चों को निर्भय करने का है, इसका उपाय ये है कि हल्ला मचाया जाए हो करके, तो वो जो होल का नाम करके कोई लोक देवता है, स्थानीय देवता है, लोक देवता है, वो लोक देवता भाग जाता है। इसलिए होली में विशेष रूप से चुरा करके कंडा ईंधन इनको ला करके एक जगह इकट्ठा किया जाए चोर करके, और परस्पर गाली देते हुए और हो करके यदि उस अग्नि को जला करके हो किया जाए तो बच्चे पूरे वर्ष निर्विघ्न और निर्भय होकर के विचार करते हैं, ये उसका वर्णन। इसीलिए वो सब होली की पूजा, होली का नाम करके कोई लोक देवता है और उस लोक देवता को भगाने का उपाय केवल हो अल्लाह मचाना है, तो हो अल्लाह मचाते हुए जाए ये, तो काल कुमार जो है उनका समाराधन होगा और ये मदन पिशाच भाग जाएगा। तो उस समय ये इसी बात को सुन करके ये सारी गोपिकागण इनको जो बाधा डालने वाली है वो ये आज प्रोत्साहन देने वाली बन गई। तो बधुओं ने, बधुओं को सासों ने अपने हाथ से सजाया है, बूढ़ी बूढ़ी गोपियों ने, और अपने हाथ से सजा करके सब श्रृंगार धारण कराया करके, पूरा नक्षत्र श्रृंगार सब धारण करके और कमर में फेंट बांध करके उसमें गुलाल बध करके और दूसरी फेंट में केशर कस्तूरी इनकी छोटी छोटी कमोरी उनको बांध करके कंधा के ऊपर पिचकारी उनको लटका करके ये सब, और अपने घूंघट जो है उन घूंघट को लगा करके फिर ओढ़नी जो है वह उस ओढ़नी को भी बांध करके फेंट से, ताकि होली के ऊधम में कहीं इधर उधर नीचे उड़े नहीं, उनको बांध करके और सब हो करती हुई अरी चल बेग छबीली हरे संग खेलन जा, ऐसे गायन गाती हुई ये चली है, वो उतना हो गया था और ऐसा लग रहा था कि लब्धा तारा किमी हो क्षण रुचि निचया भूतलम भाव लुब्धा, कि आज आकाश की जो बिजली है मेघ की, मेघ बिजली वो विद्युत ही क्षण रुचि निचया, क्षण रुचि माने कुछ क्षण के लिए चमकने वाली माने आकाश की बिजली, उसके समान जिनकी जिनका समूह है वे बिजलियां ही लब्धाकारा आज मूर्तमान आकार धारण करके किम यूहु क्या यहाँ पर आ गई हैं, भूतलम पृथ्वी तल पर ही वे आ गई हैं, अपराध कर रहे हैं। पार्श्वे वृंदावनेन्दो बहुविध कुटलोश्मीश वृंदा सखाया गर्जन तस्ते बभूवुः ललित तर पटा भूषण यष्टि हस्ता, कूर्दन्तो मत्तचित्ता कुल युवति चयम भीषयन्तोति गंधै यंत्रै चूर्णै नंदात्मज तनय कला प्रेरणोद्दाम वीर्या। ये प्रियाओं का वर्णन था, अब श्याम सुंदर के पक्ष का वर्णन किया जा रहा है कि पार्श्वे वृंदावन इंदो, श्री वृंदावन के चंद्र, चंद्र माने आनंद देने वाला, चंद्र शब्द का अर्थ होता है आनंद देने वाला, तो पार्श्वे वृंदावन इंदो श्री वृंदावन चंद्र उनके पास में बहु विविध कुटिल उष्णीष वृंदा, सारे सखाओं ने अनेक प्रकार के आड़े टेढ़ी जो उष्णीष माने पगड़ी उनको बांध रखा है, किसी ने छजलीदार पगड़ी बांध रखी है, किसी की पगड़ी जो है वो लहरियादार और उसमें कहीं झूलेदार जो पगड़ी है उस झूलेदार पगड़ी को कोई धारण किए हुए है, कोई पूरी उष्णीष उसको धारण किए हुए है जिसमें पूरे बाल उसके ढक रहे हैं, कोई ने टेढ़ी पगड़ी बांधी हुई है जिससे आधे बाल को तरबन में पगड़ी में दबे हुए हैं और आधे खोले हुए हैं, कोई विचित्र विचित्र प्रकार की जो ऊंची पगड़ी है उसको धारण करके, कोई टेढ़ी, कोई छजलीदार पगड़ी, कोई झूलेदार पगड़ी, कोई जिसमें ऊपर छोल लटक रहा है, फुदना लटक रहा है ऐसी पगड़ी, कोई छीट की पगड़ी, कोई सफेद पगड़ी, उनको धारण करके ये सब के सब चले। तो बहुविध कुटिल उष्णीश बंदा, टेढ़ी जो उष्णीश है उनको सखाओं ने धारण कर रखा है। गर्जनता सब कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ऐसे गर्जनता गर्जना कर रहे हैं। गर्जन तस्ते बभु ललित तर पटा भूषणा यष्ट हस्ता, और इस समय सब अद्भुत अद्भुत वस्त्र पहन करके, आड़े टेढ़े वस्त्र पहन करके आए, क्योंकि होली का समय ऐसा है जिसमें ये जरूरी नहीं है, उसमें सब अद्भुत अद्भुत जो वस्त्र हैं वे वस्त्र पहनेंगे। तो अनेक अनेक जो छदम वेश, उन छदम वेशों को धारण करने वाले और अनेक अनेक प्रकार के अद्भुत जो वेश हैं उनको धारण करके ये पधारे हैं। कोई गोपियों के कुछ वेश को मिला करके, ऐसे मिलते जुलते जो वेश है उनको धारण करके भी चले आए। गर्जनतः गर्जना कर रहे हैं, ललितर पटाभूषण, ललितर पट आभूषण जिन्होंने धारण कर रखे हैं, यष्ट हस्ता और अपने हाथ में छड़ी ले रखी है, यष्ट हस्ता छड़ी लेकर के ये सारे सखाएं निकले हैं। कूर्दंतः कूदते कूदते चल रहे हैं, मत चित्ता मत वाले हैं, कूदंता कूदते हुए जंपिंग है ना, तो कूदते कूदते चल रहे हैं मत चित्ता। कुल युवती चयन भीषयंत, और कुल युवती गण जो है उनके मन में भय उत्पन्न करते हुए कि भाभी आज तो तुम छोड़ देना है, ऐसे भाभी आज तो ना छोड़ूंगा, ऐसा कहते हुए कुल युवती जो है उन कुल युवतियों के समूह को भीषयंत, गोपियों के समय समूह को भी भयभीत करते हुए, अति गंधई यंत्री सुंदर, अत्यंत गंध से युक्त जो यंत्र, यंत्र माने पिचकारी, अपने हाथ में जिन्होंने सुंदर पिचकारी ले रखी है, और चूर्ण ही फेंट में जिन्होंने गांठ लगा लगा करके, या लंबी जो फेंक है वो एक लपेटा, कमर में दूसरा लपेटा, तीसरा लपेटा, चौथा लपेटा लगा करके, और हर एक लपेटा में अलग अलग रंग की गुलाब, ऐसे वे कमर में गुलाल को, गुलाल के लपेटा बांध करके, सुंदर गुलाल के साथ में वे सब की सब चल रही है। तो यंत्री और चूर्ण नंदाकमज नयन कला प्रेरणोदीप, और नंदात्मज जो है वे नंदात्मज भी, श्याम सुंदर भी अपने नयन की कला से प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, आंख से करें चल आगे चल, या गोपी के ऊपर रंगदारी हो या गोपी के ऊपर रंगदारी हो, तो भे ये महाशय जी जितने भी सखागण हैं उन सबों को भी नंदात्मज नयन कला प्रेरणा, नेत्रों से ही सेना बैनी करते हुए और नेत्रों से सखाओं को प्रेरणा प्रदान करते हुए प्रेरणोद्दाम वीरा, उद्दाम वीर जिनके पराक्रम बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसे ही सखा ऊधम करते हुए हो हो हो हो रही है, हो रही है, ऐसा कहते हुए ये सब के सब सखा भी उस समय चले हैं। उस समय दोबारा सुन ले एक मिनट में, के पार्श्व वृंदावनेन्द्र, वृंदावनेन्द्र माने श्री श्याम सुंदर, उनके पास में, अब यहां पे अभी श्री श्याम सुंदर का अभिमान है कि वृंदावन के स्वामी हम, ये अभिमान सब थोड़े दिन का अभिमान है, बस अभी समाप्त हो गया, टिकने वाला नहीं। तो पार्श्व वृंदावनेन्द्र अभी अभिमान करे, हम वृंदावन के मालिक है, ये अभिमान धारण करते हैं, अब कितनी देर टिकता है ये पता लग जाएगा, बहुविध कुटलोश बृंदा, अनेक प्रकार के कुटिल पाग जिन्होंने धारण कर रखी है। सखागण गर्जनता गर्जना कर रही है। ललित तर पटाभूषण, और उन्होंने अलग अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे अद्भुत अद्भुत छापे के वस्त्र आभूषण उनको धारण कर रखे हैं। और यष्टि हस्ता, हाथ में छड़ी ले रखी है। कूर्दंता मत्त चित्ता, कूदते कूदते चल रहे हैं, मतवाले चित्त हैं। कुल युवत चयन भीषणता, और कुल युवती गण जो हैं उनको भयभीत कर रहे हैं। अतिगंधई यंत्री, सुंदर गंध माने गुलाब जल के सुगंधित जो जल हैं, उन सुगंधित जल से के घड़ा लेकर के भी कोई सखा चल रहे हैं। और चूर्ण चूर्ण जो है वो चूर्ण भी जिन्होंने अपनी फेंट में बांध रखे हैं, और कोई सखी दासियां वे बड़े बड़े थाप गुलाल के उनको लेकर के चल रही है, चूर्ण यंत्रों के साथ में चल रही है। और नंदात्मज नयन कला प्रेरणा, और इनके रिंग लीडर जो है वो नंदात्मज है, वो नेत्रों से इशारा करते जा रहे हैं, हाँ ठीक है चलो आगे चलो आगे चलो, नेत्र के इशारों से प्रेरित होकर के चल रहे हैं। उद्दाम वीर पराक्रम से युक्त होकर के चल रहे। अभेरी बंशी विपंची मुरज मुख मनोहार वाद्यावली नाम व्योमस परशी बभूभु अतुल ललित चमु द्वंद्ववर्ती नाद जन माधुर्यम समन्ता विकसित मनसः पत्रणोप्याकलयो घूर्णन्तो मौनवन्तः विनमिष नयना मंडली भूय तस्थु। उस समय दोनों ओर से श्याम सुंदर के पक्ष से भी और शिवप्रिया जी के पक्ष की ओर से भी भेरी बंशी, भेरी माने बड़े नगाड़े, तम नगाड़ा, इतना बड़ा नगाड़ा जिसके पास में आठ आदमी खड़े होकर के एक साथ नगाड़ा बजता है, बम नगाड़ा वो भेरी तो भेरी जो है वो भेरी बंशी, श्याम सुंदर बंशी बजा रहे। विपंची प्रिया जी की जो सखी गण हैं उन्होंने कमर में ही फेंक में, और विपंची बीणा जो है वो बीणा ले रखी है, और बीणा की में अपूर्व से स्वर जो है उन स्वरों को प्रकट कर रही हैं। विपंची, विपंची माने बीणा। मुरज, मुरज वाद्य जो है मुख से तुरई का जो वाद्य है वो तुरई के वाद्य को बजा रही है। मुरज मुख मनोहार वाद्यावली नाम, इस प्रकार सुंदर जो वाद्यावली है वो वाद्यावली विराजमान हो रही हैं। जहां पर कोई वाद्य तंत्री, चार प्रकार के वाद्य होते हैं, एक वाद्य होता है तंत्री, दूसरा होता है शुशिर, तीसरा होता है अनद, और चौथा होता है ताल। चार प्रकार के वाद्य होते हैं। तंत्री वाद्य वो हैं जो स्ट्रिंग से बजे, तार वाले उनको तंत्री वाद्य कहेंगे, जैसे सितार वीणा ये सब तंत्री वाद्य हैं, तंबूरा ये तंत्री वाद्य है। मुरज आनंद वाद्य उनको कहते हैं जो हाथ की चोट मार करके या डंडे की चोट मार करके जिनको बजाया जाए, जैसे तबला, जैसे मृदंग, या तो हाथ के या डंडे की चोट से नगाड़े जैसे बजाए जाए तो वो आनंद वाद्य। ताल वाद्य जो है जो कि केवल ताल देने के लिए जिनको बजाया जाए, जैसे नूपुर, जैसे मजीरा, झांच, ये ताल वाद्य। और सुशिर वाद्य वो हैं जो फूंक दे करके बजाए जाए, वंशी नादस्वरम तुरई शहनाई ये जो वाद्य हैं जो फूंक से बजाए जाए वे सुशिर वाद्य। तो तंत्री, सुशिर, आनद और ताल ये चार प्रकार के जो वाद्य हैं वो विशेष रूप से बज रहे हैं। भेरी बंशी विपंची और मुरद मुख मनोहार वाद्यावली नाम, मनोहारी वाद्यावली वहां पर विराजमान है। व्योमस पर्शी बभूव, इन वाद्यों का आकाश को छूने वाला अपूर्व ध्वनि उस समय हुई है। व्योम माने आकाश, आकाश का स्पर्श करने वाली। बभुवो अतुल ललित चमु द्वंद्ववर्ती ननाद, ललित ननाद सर्वत्र हुआ है। जो चमु द्वंद्ववर्ती, चमु माने दोनों सेना, श्याम सुंदर की सेना और श्री प्रिया जी की सेना, गोपियों की, दोनों की सेना के सेना में सब लोग अपने अपने वाद्य को आनंद पूर्वक बजा रहे हैं। चमु द्वंद्ववर्ती ननाद, चमु माने सेना, द्वंद्व माने दो, दोनों सेनाओं के बीच में जो ननाद है वो प्रकट हुआ है। जन माधुर्यम समन्ता विकसित मनसा, और इस संगीत के अपूर्व माधुर्य से समन्ता विकसित मनसा, सबके मन एकदम विकसित हो गए हैं। पत्रो प्याकलयो, यहां तक के वृंदावन के पक्षी भी, वे भी आकलय माने सुन करके। अब वृंदावन के पक्षी, ये हंस इत्यादि पक्षी जो जगत से परमहंस है, ये परमहंसी पक्षी होकर के विराजमान है। प्रायो बतांब बहेगा मुनियो बंदेश में, गोपी गीत में, व्यम गीत में श्री कह रही है गोपिकागण कि उई माँ प्रायो बतांब बहेगा। ये अंब शब्द जो है ये प्रमदाओं की बोली है। जब उई माँ देख तो सही ये पक्षी कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये पक्षी नहीं है, ये प्रायो बतांब बहेगा, ये परमहंस जन ही वृंदावन में श्री शुक श्री सनकादिक जैसे परमहंस, नव योगेश्वर जैसे जो परमहंस, सनकादिक जैसे जो परमहंस हैं, वो ही यहाँ पर पक्षी बन करके आकर के वृक्षों के ऊपर बैठ गए हैं। प्रायो बतांब बेहगा उई माँ उई अम्ब बेहगा, ये जो पक्षी हैं ये बेहग हैं, जो हंस स्वरूप होकर के भी माने आकाश में गमन करने वाले हैं, अर्थात हृदय आकाश में ब्रह्म सुख का निरंतर दर्शन करने वाले हैं। भी माने आकाश, और भी हो माने आकाश, और उसमें गा माने गमन करने वाले। तो यहां पर भी वो पक्षी जो हैं आत्मा रामगण, वे भी आकर्षित हो रहे हैं, और वे भी इन निनाद को सुन करके, वे भी अपनी ब्रह्मानंदता को सबको छोड़ करके और श्री राधा रानी की जय जयकार कर रही हैं। कोई कृष्णचंद्र की जय जयकार, कृष्ण कन्हैया की जय जयकार कर रहा है, कोई राधा रानी की जय जयकार कर रही है। पत्रों प्याक लगियो, ये पक्षीगण भी आकलियो उसका श्रवण कर रहे हैं। और घूर्णंतः, ये घूर्णंतः मन चक्कर खा रहे हैं, मौन बनतः, पक्षी हैं इनको तो चुप रहना चाहिए परंतु ये चुप नहीं रहते हैं। जिस समय श्याम सुंदर बंशी बजाते हैं और बंशी बजा करके श्वास लेने के लिए रुकेंगे, एक स्वर के बाद में दूसरा स्वर प्रारंभ करेंगे, उसके बीच का जो समय है उसका नाम है मूर्छना। उस मूर्छना के समय ये मधुर सुर में जय हो ऐसा कह करके बड़ाई करते हैं। बीच में बेसमय बड़ाई नहीं करेंगे, ये समय देख करके बीच में जब रुकते हैं उस मूर्छना के समय ये बड़ाई करते हुए विराजमान होते हैं। तो घूर्णंतः आंख बंद करके श्रीमंत मिलित दिशा विगतान निवाचः, कोई दूसरी बात नहीं करते हैं। जब इनकी मूर्छा खुलती है या बोलने का समय आता है तो श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा कहकर के ही बोलते, विगतान्य वाचः, अन्य वाणी नहीं कहते हैं, केवल कृष्ण नाम का ही ये उच्चारण करते हैं। दोबारा सुन लें कि भेरी माने बड़े बम नगाड़े, बंशी विपंची माने वीणा, मुरज माने तुरई, मुख माने प्रधान है जिनमें, ऐसे मनोहारी वाद्यावली को बलियों का वाद्यों का यहां स्वर हुआ है। व्योमस्पर्शी जो आकाश में छा रहा है, अतुल ललित चमु द्वंद्ववर्ती, अति ललित स्वर हुआ है, चमु द्वंद्ववर्ती, दोनों जो चमु माने सेनाएं हैं उन सेनाओं के बीच में ये निनाद हुआ है। जन माधुर्यम समन्ता, जिनके माधुर्य को सुनकर के विकसित मनसा, जो पक्षी हैं उनके भी मन विकसित हो गए हैं, और पत्रो प्याकलयो वे पक्षी गण भी आकलयो माने सुनकर के उस वेणुनाद को सुनकर के, पहले जितनी देर वेणुनाद हो रहा है संगीत हो रहा है उतनी देर तो चुप रहते हैं, जब संगीत रुकता है और रुक करके एक स्वर से फिर दूसरे स्वर को प्रारंभ करते हैं, इसके बीच का जो समय है उस समय ये राधा कृष्ण ऐसा बोलते हुए अथवा वाह वाह अहो अहो ऐसा कहकर के प्रशंसा करते हुए ये पक्षी भी बीच बीच में बोलते हैं। तो घूर्णनता है और मौन बनता है, ये पक्षी मौन होकर के नहीं रहेंगे परंतु यहां पर मौन होकर के सुनते हैं। विनमिष नैना, नेत्रों को इन्होंने बंद कर रखा है, क्यों जी नेत्र बंद कर रहे हैं तो क्या शोभा नहीं दिख रही है? नहीं, जो शोभा देखी है उसको नेत्र में बंद करके और ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर नेत्र बंद करके कोई रूप का त्याग नहीं है, बल्कि पहले नेत्र से चिंतन हो रहा था, बाह्य दर्शन हो रहा था, अब नेत्र बंद करके उसका अंतश्चिंतन हो रहा है, नेत्र बंद है। अनेक अनेक बार ठाकुर जी का दर्शन करते करते फिर आंख बंद कर लेते, भाई आंख बंद कर दर्शन करो ना, बंद क्या करे, वो बंद जो पहले जो दर्शन किया उसका हृदय में दर्शन कर रहे हैं। तो ये विनमिश नैना, नेत्र जो है उनको बंद करके मंडली भूय तस्थु, ये पक्षीगण भी मंडली भूय अपना यूथ बना करके वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसे सखागण अपूर्व रूप से आनंदित होकर के विराजमान है। शार्दूल विक्रीड छंद बड़ा सुंदर चल रहा है मने, और पदशैया इतनी सुंदर है कि बस मंडली भूमि नृत्य। नृत्यम लावण्य धामनो ब्रजपति तनये स्योन्मदम हर्षपूर्णम घूर्णंतम मित्रवर्गम विदधत अतुल श्रीभरम गानपीनम कमरम कंदर्प लीला अनुकृति सकल अलंकृतम राधिकास्यम चक्रम नम्रम नटक भ्रुहु स्मित युत नयनम फुल्ल नासम चलुष्टम। श्री स्वामी जी उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि नित्यम लावण्य धामना, श्री श्याम सुंदर में अत्यंत आनंद हुआ और आनंद आकर के लावण्य धाम श्री श्याम सुंदर उनने नृत्य करना प्रारंभ किया है। श्याम सुंदर में अत्यंत उल्लास, श्री श्याम सुंदर जी के हृदय में जो उल्लास है उस उल्लास का सखीगण नगाड़ा कर रही है, उसमें गायन भी कर रही है, वर्णन भी कर रही है। तो उस समय नृत्यम लावण्य धाम, श्री लावण्य धाम श्याम सुंदर उनका अपूर्व नृत्य प्रारंभ हुआ है। लावण्य का तात्पर्य है रूप के चारों ओर जो अपूर्व लहर होती है उसका नाम है लावण्य। लावण्य की परिभाषा की गई जैसे मोती है, तो जो सच्चा मोती है उसके चारों ओर एक लहरी जो दिखती है उसका नाम है लावण्य। और माधुर्य कहते हैं सर्व काल सर्व देश में जो सुखावह हो उसका नाम है माधुर्य। सब काल में सब देश में सुखावह हो माधुर्य, और जहां रूप के चारों ओर एक अपूर्व लहर दिखे उसका नाम है लावण्य। तो नित्यम लावण्य धामना, श्री श्याम सुंदर का अपूर्व नृत्य हो रहा है जिस नृत्य में ताल की प्रधानता है। नृत्य और नृत्य इन दोनों में अंतर है कि नृत्य जो है नृत्यम भावाश्रयम बोध्यम नृत्यम ताल लयाश्रयम, जो भाव का आश्रय लेकर के प्रकट हो उसका नाम है नृत्य, जिसमें केवल ताल और लय का वर्णन हो उसका नाम है नृत्य। नृत्य और नृत्य ये दोनों में अंतर है। नृत्य में भाव है, भाव की प्रधानता है और भाव का अभिनय है, जबकि नृत्य में केवल ताल और लय का प्रयोग होता है। जो नृत्य है उस नृत्य में पादक हस्तक और नेत्रक ये तीन अंगों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इनमें पादक जो है वो जीवन के समर्पण को प्रस्तुत करने वाला है, पादक माने चरणों की जो ताल है उसके द्वारा ताल की मात्राओं को गिनते हुए निरंतर नृत्य किया जाता है और वो जीवन के समर्पण जीवन की एक निष्ठता को प्रस्तुत करता है। ताल चूक जाए तो कितने सुंदर से सुंदर नृत्य हो उसकी पूरी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। अनखन ताल गणत नट नाचा, जो नट है वो उसकी ताल की गिनती उसके मन ही मन में चलती रहती है, उसको गिनते हुए ही वह फिर सम का विचार करते हुए निरंतर नृत्य करता है। तो ताल जो है वह जीवन के समर्पण जीवन की एक निष्ठता जीवन की गति को प्रस्तुत करने वाला है। हस्त यह संवाद को प्रकट करने वाला है, हाथों की जो भंगिमाएं हैं वो संवाद को डायलॉग्स को कहीं प्रकट करती हैं नृत्य में, और भौंहें नेत्र ये संचारी भावों को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार नेत्रों के द्वारा संचारी भाव, हाथ के द्वारा संवाद और चरण के द्वारा जीवन की एक लक्ष्यता, इनको प्रकट करके नृत्य पूरा होता है। यदि उसमें भाव की प्रधानता हो तो उसे नृत्य कहेंगे, और यदि उसमें केवल ताल और लय उनको संभालते हुए केवल ताल लय की प्रधानता हो तो उसे नृत्य कहेंगे। यहां पर नृत्यम श्री श्याम सुंदर कभी भौं को मटका मटका करके, कभी श्रीहस्त जो है उनको चला चला करके, श्रीहस्त उनकी भंगिमाओं को प्रकट करते हुए, कभी चरण जो है उन चरणों के द्वारा नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो नृत्यम लावण्य धाम, श्री श्याम सुंदर लावण्य के धाम है और उनके चारों ओर सौंदर्य की एक अपूर्व लहरी चारों ओर प्रकट हो रही है। ब्रजपति तनय स्योन्मदम, ब्रजपति तनय श्री श्याम सुंदर उनका उन्मद नृत्य हो रहा है, उन्मत्त नृत्य हो रहा है। ब्रजपति तनय स्योन्मदम, ब्रजपति तनय का उन्माद युक्त नृत्य हो रहा है। हर्षपूर्णम, जिसमें अपूर्व हर्ष समाया हुआ है, आनंद का भाव जिसमें समाया हुआ है, और आनंद में जहां नाच रहे हैं ऐसा आनंद और कहीं किसी दूसरे लोक में दूसरे परकर में संभव नहीं है। रुक्मणी जी के साथ में नृत्य नहीं किया ठाकुर जी ने, परंतु तो हमारे ब्रज में किशोरी जनों के आज मिलन हुआ नहीं है उसके पहले ही नृत्य करने लग जाए, नाचने लग जाए और सब भूल जाए कि हम त्रिलोकी के अधिपति हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत शक्तियों के अधिपति हैं, उस सबको भूल जाए। हर्षपूर्णम, हर्ष में ये श्याम सुंदर भी नाचने लग जाए। घूर्णंतम मित्र वर्गम, श्याम सुंदर की जितने भी सखागण हैं वे भी घूर्णंतम आज चक्कर खा रहे हैं, उनको भी घूर्ण आ रही है। यहां पर ये दिखा रहे हैं कि प्रिय नर्म सखाओं का तत्वतः किसी गोपी के साथ में भाव का संबंध नहीं है, इनका संबंध है आज कन्हैया श्री किशोरी जी के साथ में क्रीड़ा करने के लिए जा रहा है, इसलिए हम कन्हैया के सखा हैं, कन्हैया के सुख में हम कैसे सहयोगी होकर के विराजमान। निज सुख नहीं है, निज के हृदय में किसी अन्य गोपी के प्रति इन सखाओं में कहीं भी दूर दूर तक कहीं अपना राग संबंध नहीं है, कृष्ण संबंध से ही गोपियों के साथ में इनका संबंध है। ऐसे ही जितनी भी गोपी हैं वे भी गोपों के साथ में जहां होरी खेल रही हैं, परंतु तो किसी भी गोपी का किसी गोप के साथ में निसंबंध नहीं है, कृष्ण संबंध के कारण ही संबंध है। और ये मित्र बनकर के मेरे सखा के उस लीला में मैं कैसे सहायक होकर के विराजमान हूं, यही भाव इनके हृदय में विराजमान। तो नित्यम यहां पर घूर्णंतम मित्र वर्गम, श्री श्याम सुंदर मित्र वर्ग जो है उनको भी चक्कर में उद्घूर्णा में प्राप्त करा रहे। विदधत अतुल श्री भरम, और श्री श्याम सुंदर अतुल श्री भर माने समूह, शोभा के अपूर्व समूह को विदधत माने धारण करते हुए विराजमान। श्याम सुंदर ने अपूर्व शोभा, वैसे ही सुंदर और आज नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य करने में तो शोभा उनका कहना ही क्या, अपूर्व शोभा नृत्य करते हुए तो अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है। तो नृत्यंतम जहां पर भाव को भी प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे हैं, जहां ठुमका लेकर के हम जीतेंगे ये अपना निज का जो विजय का भाव है, हम यहाँ के रक्षक हैं, ऐसा अपने विजय का भाव, अपने गर्व के भाव उनको प्रकट करते हुए जहां पर ये नृत्य कर रहे हैं। तो विद्वत माने धारण कर रहे हैं, अतुल श्री भरम अद्भुत शोभा के समूह को धारण कर रहे हैं। और गान पीनम श्री श्याम सुंदर का जो नृत्य है वो नृत्य गायन से भी युक्त है, अर्थात एक ही श्री अंग में, श्याम सुंदर के ही श्री अंग में गायन भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है, और नूपुर आदि जो वाद्य हैं जो श्री अंग में धारण किए हुए हैं वे वाद्य नूपुर वंशी उन वाद्यों को भी बजा रहे हैं। यदि गायन में तीनों अंग, गायन वादन और नर्तन, ये तीन अलग अलग स्थान पर हैं तो वो कुशलता नहीं है, वो कमी है। जो कुशल गायक हैं उनकी विशेषता, कुशल नर्तक की विशेषता है कि उनमें गायन वादन और नर्तन ये तीनों एक स्थान पर प्राप्त है। यदि जो ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है और वो गायन कर रहा है, वो वादन कर रहा है, और नृत्य करने वाला केवल नृत्य कर रहा है तो अधूरा है नृत्य। पूर्णता तब मानी जाएगी कि वो गायन में भी कुशल हो, वो नर्तन में भी कुशल हो, वो वादन में भी कुशल हो। और श्री श्याम सुंदर की श्रेणी में गायन वादन नर्तन ये तौर्यत्रिक, इसको कहते हैं तौर्यत्रिक, संगीत के ये तीन भेद हैं, गायन वादन और नृत्य, ये तीनों एक ही स्थान पर एक ही अधिष्ठान में हो तो इनकी कुशलता अपूर्व है। तो श्री श्याम सुंदर नृत्य भी कर रहे हैं, बंशी भी बजा रहे हैं, नूपुर भी बज रहे हैं, वाद्य भी बज रहा है, और नर्तन भी स्वयं कर रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं। तो गान पीनम उनका जो नृत्य है वो गायन से पीन है, गायन से भी पुष्ट हो रहा है, पीन माने मोटा, गायन से पुष्ट हो रहा है। कमरम, कमरम माने परम सुंदर, कंदर्प लीलानुकृति रसकला लंकृतम, कंदर्प लीला की अनुकृति करते हुए अर्थात कामदेव का जो स्वरूप है वैसा ही स्वरूप श्याम सुंदर, उल्टी बात हो जाएगी, श्याम सुंदर के स्वरूप है वैसे ही कामदेव का स्वरूप। तो परंतु यहां कंदर्प लीला हो रही है, अर्थात कामदेव ने इन्हीं श्याम सुंदर जैसे मयूर मुकुट, श्याम सुंदर सभी का पीतांबर, श्याम सुंदर की बनमाला, क्योंकि जहां रागों के चित्र वर्णन किए गए वहां पर बसंत राग का जो चित्रण किया गया है वो कृष्ण की तरह से किया गया, मयूर मुकुट बनमाला वंशी इनसे युक्त बसंत राग का चित्रण किया गया है। पुराने जो राजस्थान की जो अनेक अनेक संग्रहालय हैं, म्यूजियम्स, उनमें जहां चित्रों का अंकन किया गया है वो जो पुराने चित्र हैं उनमें बसंत राग के चित्र में कृष्ण का ही वर्णन है। भैरव में कोई भैरव जैसे है राग का, तो इस तरह से वो अनेक जो राग हैं उनके अलग अलग चित्र निरूपण किए गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की अनुकृति ही बसंत राग में विराजमान है, तो उसका निरूपण कर रहे हैं कि कंदर्प लीला की अनुकृति करने वाले रसकला अलंकृतम, जो रसकला की से अलंकृत होकर के विराजमान है, तो कंदर्प कला की अनुकृति करते हुए अर्थात कभी मिलन के विभिन्न भाव उनको भी अनुभवों के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा जहां प्रकट कर रहे हैं, ऐसे राधिकाश्यम श्री श्याम सुंदर जिस समय नृत्य कर रहे हैं उसको देख करके राधिकाश्यम चक्रे नम्रम, श्री राधिका के हृदय में भी आज लज्जा उदय हो रही है, श्री श्याम सुंदर के उस नृत्य का दर्शन करके श्री प्रिया में प्रीति के भाव प्रकट हो रहे हैं और प्रीति के भाव के कारण शिवप्रिया में स्वाभाविक जो लज्जा है वो स्वाभाविक लज्जा उदय हो रही है। तो राधिकाश्रम राधिका के मुख को चक्रे नम्रम श्री श्यामचंद्र ने नम्र किया और श्री राधिका मुख झुका करके भी नटत भू स्मित युत नयनम राधिका की भौहें नाचने लगी। श्री किशोरी जी उनकी भौहें नाचने लगी और स्मित युत नयनम उनके नेत्र स्मरण से युक्त हो गए हैं और फुल्ल नासन श्री राधिका स्वामिनी उनकी नासिका फूल गई है। जहां श्री गोविंद के साथ में श्री राधिका श्री विग्रह का जाना भी दर्शन है वहां पर श्री प्रिया जी की नथमा फूले हुए ये प्रिया जी की एक विशेषता प्रिया जी के रूप के ध्यान में फूले हुए नथने और बीड़ा समर्पित करती हुई पान समर्पित करती हुई एक मुद्रा और दूसरा हाथ नृत्य करते हुए मुद्रा। तो दाहिने हाथ से श्याम सुंदर को बीड़ा समर्पण और बाया हाथ जो है वो नृत्य करते हुए ये शिवप्रिया जी की गोविंद शिव ग्रह के साथ में जो श्री किशोरी जी का स्वरूप है उसमें फुल्ल नासम नासका के नथुना फूले हुए हैं मुख पर मुस्कान है भौहें नाच रही हैं और हाथ में बीड़ा लेकर के श्याम सुंदर को जैसे समर्पित करना चाह रही हैं और दूसरा जो हास्य है वो नृत्य करते हुए विराजमान है। ये श्री राधिका के स्वरूप की शोभा और वो ही शोभा श्री मनमदन मोहन के साथ में वो ही शोभा श्री किशोरी जी की वो शोभा प्रकट हुई है। द्वारा श्री श्याम सुंदर का नृत्य हुआ। श्याम सुंदर का नृत्य कैसा है उसकी दो पंक्तियों में वर्णन कर रहे कि नृत्यम लावण्य धामना श्री श्याम सुंदर लावण्य के धाम हैं उनका नृत्य है। नृत्य कैसा है ब्रजपति तनयस्य श्याम श्री कृष्ण का ब्रजपति तनय उनका नृत्य है जो उन्मदम उन्माद से युक्त है हर्षपूर्णम वो नृत्य हर्ष से पूर्ण है। घूर्णंतम मित्रवर्गम जो मित्र वर्ग को नशे में घुमा रहा है आनंद में घुमा रहा है। विदधत अतुल श्रीभरम जो अपूर्व शोभा से युक्त है जिसमें श्याम सुंदर की शोभा और भी ज्यादा बढ़ रही है। गान पीनम वहां पर गायन नर्तन और वादन ये तीनों वस्तुएं एक स्थान पर ही विराजमान हैं। केवल नृत्य नहीं हो रहा है बल्कि एक ही स्थान पर पूरा तौर्यत्र एक स्थान पर ही आ गया है। कमरम और श्री प्रिया का मुख कैसा हो रहा है कमरम माने परम सुंदर कंदर्प लीला अनुकृति सकल अनुकृति कला अलंकृतम जो कंदर्प की लीला है उनका अनुकरण करते हुए कामदेव की लीला का अनुकरण करते हुए कला से अलंकृत है अर्थात कामदेव के विभिन्न भाव जहां पर प्रकट हो रहे हैं ऐसा श्री राधिका स्वयं श्री राधिका का मुख वह उस श्याम सुंदर के उस प्रेम का दर्शन करके और श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के ऊपर जब नृत्य करते करते ही बलिहारी बलिहारी कह करके प्रिया की ही बड़ाई कर रहे हैं नृत्य में भंगिमा के साथ में प्रिया की बड़ाई करते हैं तो श्री प्रिया जी स्वाभाविक रूप में ही नम्र हो जाएंगे। तो चक्रे नम्रम प्रिया का मुख नीचे अपनी प्रशंसा अपने रूप की प्रशंसा सुन करके श्री प्रिया का मुख नीचा हो रहा है। नटत भ्रू स्मित युत नयनम जहां भौहें नाच रही हैं और अधर की स्मित माने मुस्कान नाच रही है और नृत्य नाच रहे भौं नृत्य और अधर तीनों के तीनों भी नृत्य करते हुए विराजमान हैं। फुल्ल नासम श्री प्रिया की नासिका फूल रही है। चलोष्ठम ओठ प्रेम में कांप रही बलिहारी चलोष्ठम श्री प्रिया उनके ओठ नाप कांपते हुए विराजमान है। बिहारीदास निकट नृत्य है जैसी देखे तैसी कहे जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा ही की क्यों वर्णन कर रहे हैं। ये तो पादन्यासे भुज विदुत सस्मित भूगुलासे भजन मध्येश चल कुछ पटाई कुंडले गंडलोले सुद्यन मुक्षक कवर रचना ग्रंथे कृष्ण बद्धो गायन्ते स्तम तड़िते वो तांबे के चक्रे वे रही जो हो वो ही श्रीमद् भागवत का। तो पादन्यास ही पहले नृत्य हो रहा था पादन्यास चरणों से, फिर चरणों का नृत्य तो रुक गया और भुज विद्युत भी भुजाओं से तथैया तथैया किटकिट किट धाम तो तथाम तो तथाम जैसे नृत्य करते हुए मेरा ही बात। तो जो चरणों से नृत्य हो रहा था वो चरणों का नृत्य ही अब हाथ के द्वारा विभिन्न ताल उनको प्रकट करते हुए और सम प्रकट करते हुए ताली बजाते हुए सम को प्रकट करते हुए प्रकट हो रहा है। तो पादन्यास ही फिर पादन्यास रुक गए, फिर भुज विद्युत भी भुजाओं का विद्युतन माने हिलाना, फिर चरण भी रुके हाथ भी रुके सस्मित ही अब अधरों से तत्थैया हो रही है, ओठ जो है फिर नाच रही सस्मित ही, फिर ओठ भी रुके तो भूमिला से भौं से ही तत्थैया हो रही है भूमिला से पादन्यास ही भुज विद्युत भी फिर सस्मित ही स्मित के द्वारा फिर भूमिला से भौं के द्वारा नृत्य हो रहा है। भजन मध्य घुमेर लेती हुई ऐसी ईंच लेती हैं, ऐसी घूमती हैं कि ऐसा लगता है कमर तो अब टूटी। भजन मध्य चल कुछ पटाई अब उस नृत्य में आंचल तो कहीं जाएगा ही, तो चल कुछ पटाई जो अंचल है वो अंचल अलग बह रहा है अलग जा रहा है, श्रीअंग अलग अंचल कहीं अलग फेरा रहा है। और चल कुछ पटी कह करके श्री अंग तो नव किशोरी है, यहाँ पर चंचलता जो है वो श्री अंग में नहीं है, चंचलता चल कुछ पटी अंचल में चंचलता है, श्री अंग में चंचलता नहीं। चल कुछ पटी नत कुछ ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी टीका करते हैं कि बक्षस श्री अंग जो है वो श्री अंग चंचल नहीं है, बल्कि कुछ पट जो है अंचल वे ही केवल चंचल है। चल कुछ पटी कुंडल गंडल हो लई, कुंडल जो है वो कपोल रूपी मुकुर में दर्पण में अत्यंत प्रतिबिंबित हो रहे हैं और वहां पर और भी ज्यादा लोल होकर के चंचल होकर के विराजमान है गंडल हो लई सुद्यन मुख्या। अब जो प्रश्वेद है वो प्रश्वेद श्री प्रिया जी ने बोरला धारण कर रखा है, उसके ऊपर बंदनी, बंदनी में बीच बीच में मोती जो है वो फंदे हुए हैं, मोतियों के गुच्छा बीच में फंदे हुए हैं। जो गुच्छा ये जो बंचेज हैं पल्स के वो मोती के गुच्छा ये भ्रांति उत्पन्न करते हैं कि ये प्रश्वेद है, परंतु उनके सहारे ही भावजन्य जो प्रश्वेद हैं वो जो बलिहारी वो भावजन्य प्रश्वेद श्री प्रिया के केशों से टपक करके जिस समय ललाट के ऊपर आ रहे हैं, उन ललाट के ऊपर आने वाले मोती उन प्रश्वेद की जो बूंदे हैं उन प्रश्वेद की बूंदों की महिमा ऐसी सुंदर है कि उनके आगे मोती फीक गए। पहले यद्यपि वो मोतियों के जो गुच्छ थे वे प्रश्वेद की शोभा को प्रकट कर रहे थे, परंतु उनके आगे जो मोती आए उन मोतियों के आगे वो प्रश्वेद की जो बूंदे आई वो प्रश्वेद की बूंद रूपी जो मोती आए उनके आगे मोतियों की जो शोभा है वो भी फीकी पड़ गई है सुद्यन मुख्य। और वो जो प्रश्वेद की बूंद है वो ही कहीं मांग के द्वारा बहकर के मांग में सुंदर जो सिंदूर उस सिंदूर से रक्ताब हो करके वो ही श्री मस्तक से टपक करके जो समर रंगणी जो यंत्र बनाया हुआ है श्री प्रिया जी की मस्तक के ऊपर जो बिंदु उस बिंदु की परिक्रमा देते हुए वही प्रश्वेद की धारा कहीं टपक करके किनारे से नासिका से होकर के ओठ के साथ में मिल रही है। जो अधर की पान की जो लाली है उस पान की लाली के साथ में वो अपूर्व शोभा कहीं मिलती हुई विराजमान है और वो भी शोभा रूप होकर के विराजमान हो रही है। तो सुद्यन मुख्य सुद्यन मन प्रश्वेद उन प्रश्वेद से युक्त होकर के संपूर्ण जो मुखमंडल है उस मुखमंडल की परिक्रमा होते हुए प्रश्वेत की जो धारा है वो अधर के साथ में मिल रही है। सूर्योदय मुख क्या कवर रचना ग्रंथे है और जो चोटी उसमें जो कवरी लिपटी हुई है, फूल की जो माला लिपटी हुई है कवर रचना, वे भी शिथिल हो रही है। अब माला कहीं जा रही है, चोटी कहीं जा रही है, फूल कहीं जा रहे, तो जो कवरी थी वो कवरी भी खिल गई है, खुल गई है। कवर रचना और ग्रंथे है, कवर की ग्रंथी, निवी की ग्रंथी, अन्य आभूषण उनकी ग्रंथी भी नृत्य करने में खुलेंगी खुलेंगी, ये तो जाएंगी, क्योंकि नृत्य करने में कहां अमूड़ा खुल करके बिखरेगा, वो बिखरेगा ही बिखरेगा। जो हार हैं उनकी ग्रंथि भी टेढ़ी होगी, हार भी कहीं जाएंगे, श्री अंग की गति के विपरीत दिशा में हार न्यारे झोटा खाते हुए चले जा रहे हैं। सिद्धि मुख्य कवर रचना ग्रंथ है, कवर और रचना माने आभूषणों की रचना, नीवी की रचना, कंचुकी की रचना, उनकी ग्रंथियां अपने आप खुलती हुई जहां चली जा रही हैं। कृष्ण बध्व, ये कृष्ण को बांध लेने वाली बधु है, कृष्ण बध्व आकर्षक बधु होकर के ये विराजमान है। गायन के स्तंभ सिद्धांत में कृष्ण बधु हैं, वैसे गोप बधु हैं, लीला की उत्कृष्टता के लिए गोप बधु हैं, स्वरूप में ये कृष्ण बधु होकर के ही विराजमान हैं। गायन के स्तंभ तड़ देवता, आज ऐसी शोभा हो रही है जैसे बादल के साथ में बिजली की शोभा हो रही है। तो तड़ितेव बादल और बिजली इनके संयोग को करने में कोई दूसरा घटक नहीं होता है, वो स्वाभाविक है। ऐसे श्री श्याम सुंदर के साथ में इन कृष्ण बधुओं का जो संबंध है वो स्वाभाविक है, वो किसी घटक के द्वारा मिलाया हुआ नहीं है। जबकि जगत के जितने भी दंपति संबंध हैं वे कहीं ना कहीं किसी घटक के द्वारा जोड़े जाते हैं, परंतु ये बादल का बिजली के साथ में संबंध कोई घटक नहीं उसमें, वो स्वाभाविक है। मेघ चक्रे विरजगुरु, जैसे बिजली बादल के बीच में शोभा को प्राप्त होती है ऐसे ही सुशोभित हो रही हैं। तो पादन्यास ही भुज विद्युत भी सस्मित ही भ्रूविलास ही भज्जन मध्य कमर टूट रही है, तो भजन मध्य है ललित बसंत जो है उनको धारण कर रहे हैं, हाँ, और चल कुछ पट रही अंचल कहीं जा रहे हैं, तो पादन ऐसे भूल मित्र सस्मित भूल आसे भजन मध्य चल कुछ पट रही कुंडल गंड लोल ले, ये कपोल जो है वो अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं। गायन के स्तंभ तड़ित देवता मेघ चक्र बिरज, तो यहाँ पर वो ही जो शोभा है उसी शोभा का श्री एक श्लोक में पहले दो पंक्तियों में श्याम सुंदर की शोभा और दूसरी पंक्तियों में श्री प्रिया जी की शोभा उनका वर्णन कर रहे हैं। और उसमें भी विशेषता कि कमरम कंदर्प लीला अनुकृति रस कला लंकर्तम, श्री राधिका का मुख कंदर्प की लीला का अनुकरण करने वाला रस की कला से अलंकृत है, अर्थात कहीं उत्सुकता कहीं हर्ष कहीं लज्जा कहीं निषेध इन भावों को भी श्री प्रिया नयनों के द्वारा प्रकट करती हुई विराजमान हो रही हैं। ऐसा श्री राधिका का मुख चक्रे नम्रम, श्री प्रिया में सही रूप में ही नम्रता लज्जा उदय हो गई है, उस लज्जा को धारण करके नटत ध्रुव स्मित युत नयनम, भौंए और स्मित जहां नाच रहे हैं फुल्ल नासम, श्री राधिका के नथुना फूल रहे हैं उत्सुकता में, जहां प्रीति की अभिलाषा होती है वहां उत्सुकता में अपने भाव को रोकने का जो प्रयास करती हैं, छिपाने का अभिथा करने का प्रयास करती हैं, तो नथुने फूल जाएंगे, तो फुल्ल नासम चलोष्ठम ओठ कांप रहे हैं और अभी ठीक ठीक शब्द का प्रयोग करके निषेध कैसे किया जाए ये आ नहीं रहा है, इसलिए चलोष्ठम ओठ कांपते हुए न्यारे सुशोभित हो रहे हैं। और जो प्रश्वेद बिंदु है उनकी धारा जहां अधर से मिलती हुई शोभा को प्राप्त हो रही है। गोपाली परत प्रमोद भरत स्तोष्टूय मानम ततो गोपेन्द्रात्मज लास मद्भुत कलम वीक्षो लसत चेतसः अत्यावेश चल भुजम पद लठत यज्ञोपवीतम द्रुतम सोल्लासम मधुमंगलस्य पुरतो नित्यं बभूवोन्मदम। श्री श्याम सुंदर का परम मधुर, शिवप्रिया जी का परम जो लास्य नृत्य है वो अद्भुत। पुरुष के नृत्य को कहते हैं तांडव और नायिका की जो नृत्य है उसका नाम है लास्य। तांडव और लास्य इनमें यदि अत्यंत उद्दाम हो जाए तो वो तांडव तांडव हो जाएगा, अन्यथा वो कहीं भाव को प्रकट करने वाला परम मधुर। वैसे दोनों का अंतर तांडव और लास्य, ये दो विशेष रूप से भाव के आधार पर ये नृत्य के दो भेद किए हैं। तो एक तो तांडव एक लास्य, उसका तो वर्णन कर दिया, और यहां पर एक तीसरा नृत्य और है, वो तीसरा नृत्य का नाम है भंड नृत्य कुंवर बनने का। अब ये बीच में उस नृत्य के बीच में एक भंड नृत्य हो रहा है, उस भंड नृत्य का निरूपण कर रहे भाण पड़ने का नृत्य। ये गोपाल ही पर तब प्रमोद भरत ही, चारों ओर से गोपाल हैं, गोपगण भी विराजमान हैं, श्याम सुंदर के सारे गोपाल गोपगण वे भी चारों ओर से प्रमोद भरत ही, प्रमोद में आनंदित होकर के तोष्टु इमानं ततः श्याम सुंदर की प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह कन्हैया वाह, आज तो तेरी पटका की फोहनन बड़ी अद्भुत। कोई कह रहे भैया आज तो तेरे मुकुट की लटकन बड़ी सुंदर, कोई कह रहे भैया आज तो तेरे कपोलन की कुंडल की चिलकन कपोल के ऊपर बड़ी सुंदर, कोई कह रहे भैया आज तो तेरे अधर की मुस्कन बड़ी सुंदर, कोई कह रहे भैया आज तो तेरी ग्रीवा की मुरन बड़ी सुंदर, कोई कह रहे हैं भैया आज तो तेरी नटन बड़ी सुंदर, कोई कह रहे हैं आज तो तेरी चलन बड़ी सुंदर, कोई कह रहे हैं भैया आज तो तेरे पटका की फोहरन बड़ी सुंदर, कोई कह रहे हैं भैया आज तो तेरी कटी की मटकन वो बड़ी सुंदर, गति बड़ी सुंदर। ऐसे जितने भी प्राविशद गीत कीर्ति ही सखागण जिनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं ऐसे श्री श्याम सुंदर ने नृत्य किया है। तो यहां पर गोपाल ही परतक प्रमोद भरत स्पोष्टु इमान, सारे सखागण अत्यंत आनंद से युक्त होकर के तोष्टु इमान माने श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, तोष्टु इमान माने स्तुति करते हुए विराजमान है, और आनंद में श्याम सुंदर के साथ में स्वयं भी नृत्य करते हुए ये सखागण भी विराजमान है। सखागणों का नृत्य भी बड़ा सुंदर, सखागणों में तीसरा नृत्य हो रहा गया कि गोष्ठेन्द्रात्मज लास्य मद्भुत कलम। श्री गोष्ठेन्द्रात्मज श्याम सुंदर उनका ये जो मधुर प्रिया के नृत्य के अनुरूप श्याम सुंदर का नृत्य भी लास्य नृत्य होकर के विराजमान। तो लास्य अद्भुत कलम, अद्भुत कला से युक्त जो लास्य नृत्य है श्री प्रिया के समान परम कोमलता को प्रकट करने वाला, भावों को प्रकट करने वाला जो अपूर्व लास्य नृत्य है, तांडव नहीं ये तो लास्य है, तो लास्य जो नृत्य है अद्भुत कलम जिसमें अद्भुत कला विराजमान है, वीक्षो लसत चेतसः उसको देख करके मधुमंगल जी के हृदय में भी बड़ा उल्लास प्रकट हुआ उल्लास प्रकट करके धम्म देसी ये बीच में कूद पड़े उस मधुर नृत्य के बीच में महाशय जी ये मधुमंगल जी बीच में कूद पड़े और अत्यावेश भुजम अत्यंत आवेश में इधर हाथ और उधर हाथ, किसी के लगे कोई के धक्का लगे कोई के चांदा लगे कुछ नहीं, अति आवेश में चल भुजम चारों ओर हाथ पैर नचा रहे हैं जिसमें कोई गति नहीं है कोई भी लय नहीं है, बिना लय के इधर उधर हाथ नचाते हुए कूदा फादी करते हुए और अपनी कांख को फट फट फट बजाते और मधुमंगल का मोटा शरीर है जिस समय बजाते उस समय कांख बड़ी जोर से पट पट पट बजते कांखों को बजाते हुए कूद कूद करके मधुमंगल नृत्य कर रहे अति आवेश चलत भुजम अति आवेश में भुजा नाच रही है तो कंधे के ऊपर पड़ा हुआ है मधुमंगल के जनऊ जनऊ से तो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं सारे से है मेरे पास में जन्म तेरे पास में जन्म कहा है मधुमंगल की जो दादागिरी चलती है वो दादागिरी जनऊ की वजह से किसी भी सखा के पास में जनऊ नहीं है मधुमंगल के पास में जनऊ है तो अपने जनऊ का है तेरे पास में जनऊ नहीं है मेरा जनऊ हुआ है मैं बड़ा हूं मेरी बात माननी पड़ेगी अत्यावेश चल भुजम अत्यंत आवेश में जिनके भुजाएं चल रही है और पद लुठत यज्ञोपवीतम वो यज्ञोपवीत ऊंचे कूदते कूदते मधुमंगल के बाएं कंधे से सरक करके कोहनी पे आया बाएं कोहनी से आते आते वो कमर में आया कमर से सरकते सरकते वो घेंटू में गया और घेंटू से चलते चलते पैरों में उलझा और मधुमंगल ने जो कूद लगाई सो उछल करके वो पेड़ के ऊपर मधुमंगल का यज्ञोपवीत तो अत्यावेश चलत भुजम पद लुठत यज्ञोपवीतम पैरों में यज्ञोपवीत पद लुठत यज्ञोपवीतम पैरों में यज्ञोपवीत कहीं लुटक लिपट रहा है पैरों में असोल्लासम और कूद भात कर रहे हैं कहां यज्ञोपवीत जा रहा है इनको होश ही नहीं है सोल्लासम उल्लास पूर्वक मधुमंगल मंगलस्य पुरुतो नित्यं बभुवोन मदम मधुमंगल का उन्मद नृत्य हुआ है कैसा सुंदर संगीत बज रहा है कैसी ताल है यहाँ पर सब ताल है सब गई और बीच में वो एक जगह शिव प्रिया का लास्य नृत्य एक जगह श्याम सुंदर का लास्य नृत्य और ये तीसरा ये भंड नृत्य अब श्री मधुमंगल की शोभा का वर्णन कर रहे हैं मधुमंगल की सुंदर शोभा नृत्य करते समय उसे मधुमंगल की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कस्तूरी लिप्त भक्तरा कस्तूरी से गोरे गोरे तो खूब मोटा था जब मधुमंगल का अंग छोटे से बालक है गुट्टे से गुट्टे मधुमंगल मटोर बहुत निकसी मधुमंगल की तो वो वर्णन कर रहे हैं कि कस्तूरी लिप्त भक्त रहा कस्तूरी से जिन्होंने अपने कपल कपोल के ऊपर सुंदर कमल बना रखे हैं और मरवट कस्तूरी के द्वारा नीले रंग की जो काले रंग की कस्तूरी है उस काले रंग की कस्तूरी के द्वारा जिनके कपोल के ऊपर सुंदर चित्रण हो रहे हैं पेंटिंग हो रही है कस्तूरी जो है मस्क उसे मस्क से जहां पर सुंदर कस्तूरी उसके द्वारा कपोल के ऊपर जहां चित्र हो रहे हैं कस्तूरी लिप्त भक्त बत्तर रात छपनी कुटलित महोश्लीष भाग टेढ़ी टोपी वो नाच कूद करने में और भी टेढ़ी हो गई कुटलित उश्लीष भाग कुटिल जो उश्लीष है उश्लीष माने पगड़ी वो धारण कर रखी है स्थूल लंबक ग्रीवा मोटी लंबी जिनकी ग्रीवा है गर्दन मोटी और लंबी ये नहीं कि चिपकी हुई हो ऐसे नहीं मोटी लंबी सुंदर ग्रीवा मसल की इनकी मधुमंगल की ग्रीवा मोटी लंबी ग्रीवा होलास्ती होलास्ती परशुरुचा गर्जन हो रही है ऐसा कहते हुए हो रही है ऐसा कहते हुए तो होलास्ती होलास्ती इति परुष गिरा वो बोली जो है वो बोली भी मधुर बोली नहीं है परुष गिरा गरज करके बेसुरी बोली मधुमंगल बोल रहे परुष गिरा कहां सुंदर लासी चल रहा है और उसे अलग स्वर में ये बोल रहे तो परुष गिरा गर्जनम भूर कुर्तन और गर्जना करते हो रही है ऐसे गर्जना करते हुए श्रीमद गांधर्व काया ब्रज नव तरुणी हासयन श्री मद गांधर्व का श्री राधिका उनके हृदय में मेरी हास को प्रकट करते हुए और ब्रज की जितनी भी नव तरुणी हैं उनके हृदय में भी हास्य को उत्पन्न करते हुए मत्त चित्ता श्री मधुमंगल मत्त चित्त होकर के मतवाले चित्त होकर के नृत्य कर रहे हैं और स्वांगम अपने ही अंग को अपने हाथों से नोचते स्वांगम खर्वम विकुर्वन अपने ही हाथ से अपने ही अंगों को खर्व करते हुए नोचते हुए खरोच लगाते हुए ये नृत्य करने में होश नहीं है कहाँ लग रही है कभी यहाँ लगा ले कभी यहाँ लगा ले अपने हाथ से स्वांगम खर्वम विकुर्वन अखिल सहचरानंदम एशक्त्यत्वानी श्री मधुमंगल ने जितने भी सखागण हैं उनको अपूर्व हर्ष प्रदान किया है। यह कह रहे हैं कस्तूरी लिप्त पत्र है जिनका मुख कस्तूरी से युक्त हो रहा है कुटिल तर महा उष्णीष भाग टेढ़े बड़ा सा उष्णीष जिन्होंने माथे के ऊपर धारण कर रखा है स्थूल लंबक ग्रीवा जिनकी गर्दन मोटी और लंबी है सुंदर शंख सरी की गर्दन ऊपर से पतली नीचे से ऊपर से मोटी और नीचे से पतली जो यहाँ पर हसली पर आकर के पतली जैसे शंख पीछे से पतला हो जाता है ऊपर से मोटा और नीचे आकर के पतला हो जाए ऐसे ये शंख के समान जिनकी सुंदर ग्रीवा है और होलास्ती ग्रीवो हेलो होलास्ती होले त्यति परुषंसा होरी है होरी ऐसे परुष गांगो गिरामन वाणी से गर्जनम भूर कुर्वन बार बार गर्जना कर रहे हैं श्रीमद गांधर्व काया श्री गोपाल पापनिषद में राधा रानी का एक नाम दिया गया है मुख्य नाम वह है गांधर्व का गोपालोत्तर तापिन्या या गांधर्वीत विश्वता राधे त्यधिक परशिष्टे माधवेन सहोदिता गोपालोत्तर तापनी में जिन श्री राधिका का नाम गांधर्व का दिया गया अर्थात गायन विद्या में गंधर्व विद्या में जो परम कुशल हैं और उनको ही श्री राधा रिक्परशिष्ट में उन श्री राधा रानी का नाम ही राधा आया है तो गोपालोत्तर तापनी में गांधर्व का नाम है और ऋग्वेद में श्री राधिका का नाम राधा है। ब्रज नव तरुणी हास्यन मत चित्त ब्रज गोपियों को हंसाते हुए मतवाले चित्त वे श्री मधुमंगल स्वांगम खर्वम विकुर्वन अपने अंग को ही खर्व करते हुए अखिल सहचर आनंद मेशम मेशम व्यत्यानी उन्होंने अखिल सहचर जो है उनको आनंद प्रदान किया और एक श्लोक और चलते चलते एताका गोप वध्वाः गिर धरण सखे तुम वृथा भीत चित्ता और नृत्य करते करते श्याम सुंदर के पास में आए और अपनी गलवैया श्याम सुंदर के गले में डाल करके और कह रहे हैं अरे कन्हैया तू डरे मत तो एताकार गोप वधु है ये गोप वधु ये जितनी भी गोप वधु खड़ी हैं ये मेरे सामने क्या है अपनी बड़ाई कर रहे हैं एताकार गोप वधु है अरे मित्र इन गोपियों से तू डर रहा है। अब श्री श्याम सुंदर प्रिया का दर्शन करके प्रिया के जो श्रीमुख नखने फूल रहे हैं अदर कांप रहे हैं प्रश्वेद भावजन्य प्रकट हो रहे हैं नयन चंचल हो रहे हैं और श्री प्रिया भी नृत्य कर रही हैं श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं तो उसके उत्तर में श्री प्रिया भी खड़ी खड़ी ही जैसे नृत्य कर रही हैं कुछ भंगिमा प्रकट कर रही हैं और श्याम सुंदर प्रिया के नृत्य को देख करके विमोहित हो रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं अरे मित्र इन गोपिकाओं से डर रहा है तो ये डरने की क्या जरूरत है एताका गोप वधु है ये गोप वधु क्या बेचती हैं मेरे सामने ये क्या बल रखती हैं एताका गोप वधु है गिर धरण सखे अरे मित्र तू तो गोवर्धन को धारण करने वाला है, इन गोपियों से डर क्या, इनसे डरे मत। तुम वृथा भीत चित्त, जबरदस्ती तू भयभीत हो रहा है, अपना भय दूसरे के ऊपर डाल ये ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण तो अपने घर के बड़े होते हैं, घर में ही अपनी बहादुरी दिखा नहीं सकते है, तो वो ब्राह्मण का स्वभाव है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भीत चित्त, स्वयं अपना जो भय है वो श्याम सुंदर के ऊपर आरोपित कर रहे हैं, पर तू क्यों भयभीत हो रहा है, हे गोवर्धन, तू तो गोवर्धन को धारण करने वाला है, हे सखा मास्या भयभीत चित्तो मास्या भयभीत चित्त मतो दूरी करो मी क्षण एह महतई ब्रह्म तेज कदम भई दूरी करो मी क्षण, मैं एक क्षण में इन गोपियों को अभी भगाता हूं, इन गोपियों को दूर दूर करता हूं। महितई ब्रह्म तेज, महित माने विस्तृत, जो ब्रह्म तेज है उस ब्रह्म तेज के कदम माने समूह से, मैं अपने ब्रह्म तेज के समूह से इनको अभी भगाता हूं। तुमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ब्रह्म तेज का प्रयोग करके इन गोपियों को अभी यहां से भगाता हूं। ऐसा कहकर के प्रोच्चैवम सत्य मुद्राम रचय, तुम ऐसा कहकर के मधुमंगल सत्य मुद्रा बनाने के लिए अपने जनों को ढूंढने लगे। सत्य मुद्रा का तात्पर्य है कि जनों जो है उसको अंगूठे में लपेट लो, जब करते हैं तो जैसे जब करते समय अंगूठे में वो जनों लपेटते हैं, तो उसका मतलब सत्य मुद्रा। तो उस समय सत्य मुद्रा बनाने के लिए अपने जनों जो है जनों को अंगूठे में लपेटने के लिए सत्य मुद्रा बनाने के लिए जनों ढूंढ रहे हैं। जनों है जनु तो तो प्रोचे एवं सत्य मुद्रा रचय तुम, ऐसा कहकर के इन गोपियों को अपने महित माने विस्तृत ब्रह्म तेज से भगाता हूं। ये कहकर के यज्ञ सूत्र को जब ढूंढ रहे हैं, अभी तो मार गए चारों ओर देख रहे, चारों ओर धरती में तो था नहीं, चारों ओर देख रहे जनों को, तो मार्गेन यज्ञ सूत्र को जब देख रहे हैं संभ्रांत हो, और उस समय एकदम संभ्रांत जनों का गया था। वो साला जो तेज है वो तो खो गया, और जनों मधुमंगल संभ्रांत हो, सारे सखागण ताली बजाएंगे भूरे हासन, सब हंसी कर रहे हैं। व्यथमित चक्तो नंद सुनो सखी नाम, और उस समय नंद सुनो सखी नाम, श्याम सुंदर के जितने भी सखागण हैं उन सखागणों के द्वारा मधुमंगल को चकित रूप में देखा गया, और सब रे ताली बजा रहे हैं, मधुमंगल की हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं अरे जिस ब्राह्मण को अपने जनऊ का होश नहीं उसका क्या तेज, ये क्या गोपियों को भगाएगा, तुझ देवता घर ही के बाढ़ देवता हो ब्राह्मण ये तो अपने घर के ही बड़े आदमी होते हैं। जैसे श्री लक्ष्मण लाल जी कहते हैं परशुराम संवाद में धनुष्य, बोले तुझ देवता घर ही के बाढ़, तुम ज्यादा अपनी जो बड़ाई दिखा रहे हो रहने दो, देवता और द्विज ये दोनों तो अपने मंदिर में ही अपने घर में ही बड़े दिखते हैं, बाहर युद्ध करने की सामर्थ्य इनकी नहीं है, युद्ध करने वाले तो कोई दूसरे होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। तो लक्ष्मण लाल जैसे कह रहे हैं यहाँ पर, ये भी कह रहे हैं कि प्रोचे एवं सत्य मुद्रा रचय, तुम दोबारा सुने ए ताका गोप वधवा, हे कृष्ण ये गोप वधु क्या करेंगे, गिर धरण सखे अरे गोवर्धन को धारण करने वाले, अरे मेरे सखा तुम वृथा भीत चित्त, तू क्यों भयभीत हो रहा है, डर रहे है खुद तू इनसे भयभीत मत हो, क्यों डर रहा है, मां स्या भयभीत चित्त वृथा भयभीत चित्त मत हो, दूरी करो मी क्षण, मैं इन गोपियों को अभी दूर कर दूंगा। महित ही ब्रह्म तेज कदम भाई, अपने ब्रह्म तेज के कदम माने समूह से, महित माने विस्तृत, अपने विस्तृत ब्रह्म तेज के समूह से इनको दूर कर दूंगा। प्रोच्चैवम ऐसा कहकर के सत्य मुद्रा में रचय तुम, सत्य मुद्रा बनाने के लिए अभी तो मार्ग यज्ञ सूत्र अपने जनों को जब ढूंढ रहे हैं तो संभ्रांतो भूत, और जनों को नहीं देख करके शरीर के ऊपर भयभीत हो गए हैं, संभ्रांत हो गए हैं और व्यतनुत चकिता। उस समय नंद सुनो सखी नाम चकिता व्यतनुत, जितने भी श्याम सुंदर के सखागण हैं उन उनने उस समय व्यतनुत श्री मधुमंगल जो हैं उन मधुमंगल उनका चकित होकर के ये सब व्यतनुत माने विस्तृत किया, इन्होंने परिहास विस्तृत किया है। अब मधुमंगल क्या जब हंसी की तब मधुमंगल जी बड़े बहादुर बनकर के दो तीन कदम आगे बढ़े। तो मधुमंगल फिर दो तीन कदम आगे बढ़े और फिर लौट करके आए और अंत में श्याम सुंदर से झगड़ा कर बैठे। अरे सखा तैने मेरा अपमान किया, अब मैं तेरे पास में नहीं रहूंगा। बोले तो क्या करेगा, ये तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारे साथ में रहना जरूरी नहीं, अब तो मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं श्री राधिका चरण दास से ग्रहण करूंगा, तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा। जैसे राधिका चरण दास से करने के लिए ग्रहण किया और वहां पे महाशय जी की बहुत धुनाई होगी, वो लीला यहाँ पर प्रारंभ होता है। वृंदावन प्यारा जय श्री राधे।